Περάστε, κύριε. Εδώ το μεγαλύτερο θέαμα, κύριε. Περάστε. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Περάστε, κύριε. Εδώ το βρέφον και το κήτο. Περάστε, κύριε. Στους Έλληνες δεν αρέσει η μιζέρια, δεν αρέσει η μυρολατρία, δεν αρέσει η τοπάθεια. Περάστε, κύριε. Όποιος δεν μείνει ευχαριστημένος θα πάρει τα χρήματα του πίσω. Ζητούμε όλοι οι Έλληνες δύο πράγματα. Την αλήθεια να γνωρίζουμε και να υπάρχει ελπίδα. Περάστε, κύριε. Σιγά σιγά στα μία, κύριε, μην δημιουργείτε συνωστισμό. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Προσοχή στα πορτοφόλια σας, κύριε. Περάστε. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Είναι τα τέρατα που δημιούργησε η ατομική ενέργεια. Περάστε, κύριε. Και προσφέρουμε ελπίδα. Περάστε, κύριε, μισώσετε. Και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Αντώνης Σαμαράς, μεγάλο ψέμα. Η μεγάλη αλήθεια, ανάλογα προς το ψέμα, μάλλον μπορεί να το πει κάποιος, να το χαρακτηρίσει. Τεράστιο είναι από αυτά που λέγονται συνήθως σε προεκλογικές περιόδους, αλλά από ό,τι έχουμε καταλάβει, αυτοί τα λένε γενικότερα. Δεν κοιτάνε αν είναι προεκλογική περίοδος, το έχουν τόσο εύκολο. Μόνο την αλήθεια και προσφέρουμε την ελπίδα. Ποια χώρα είναι αυτή που θέλει να ακούει μόνο την αλήθεια από το Σαμαρά και κυρίως να έχει ελπίδα πάνω στο Σαμαρά? Και ποια η μοίρα αυτής της χώρας και αυτού του λαού δεν θέλουμε να φανταστούμε. Ευτυχώς ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτα από τα δύο, δεν ακουμπάει τίποτα από τα δύο πάνω στο Σαμαρά. Στην καλύτερη περίπτωση είναι 22%, 25% όσων θα πάνε να ψηφίσουν σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Κάτι είναι και αυτό, κάνα 15% προς το Πασόκ. Θετικά τα λες όλα αυτά, αρνητικά δεν τα λες. Βέβαια έχουμε δύο εβδομάδες μέχρι τις εκλογές, χωρίς να σημαίνει ότι οι εκλογές είναι και το παν, όπως λέμε, για όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Έπρεπε να είχαν γίνει πολλά δύο χρόνια νωρίτερα, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά από τώρα και για τα επόμενα δύο, τρία, όσα χρειαστεί χρόνια, ώστε να μην εξαρτώμαστε από κάποιες εκλογές, τις οποίες τις χρησιμοποιούν και ως εκβιαστικό μοχλό ο Μπαρόζο, όπως ακούσατε χτες, την προηγούμενη εβδομάδα η Κριστίν Λαγκάρτ, οι διάφοροι άλλοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό της Ευρώπης και εκβιάζουν, απειλούν, προδικάζουν από τώρα το αποτέλεσμα, μας συστήνουν να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία Πασόκ, λες και εμείς δεν ξέρουμε το μέλλον μας και το καλό το δικό μας, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των κοινών πραγμάτων σε αυτόν τον τόπο. Και όχι μόνο των κοινών, αλλά και των οικονομικών πραγμάτων σε αυτόν τον τόπο. Εσείς κύριε Πάγκαλε, που είστε τόσο έμπειρος πολιτικός, δεν το ξέρετε ότι στα εξοπλιστικά υπάρχουν και μίζες, ναι, όπως αποκαλύπτεται τώρα? Πώς θέλατε στο Κησέα να ανοίξει κάποια συζήτηση και να πει στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, προφανώς, κοίταξε μήπως θα πάρεις? Προφανώς. Κοίταξε μήπως θα πάρεις. Πώς θέλατε στο Κησέα να ανοίξει κάποια συζήτηση και να πει στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, προφανώς, κοίταξε μήπως θα πάρεις. Ναι, θέλουμε να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση στο Κησέα. Εφόσον είχε περάσει από τα μυαλά όλων ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Άκη, ή αν δεν είχε περάσει από τα μυαλά, γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Και όταν έρχεται το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα, η μεγαλύτερη αγορά που είχε γίνει ποτέ και τη φέρνει ο Άκης, και το συζητούσαν επί τρεις μέρες γιατί διαβάζανε και τους φακέλους και μετά το αποφάσισαν και δεν ήξεραν, δεν πήγαινε ο νους τους ότι κάτι παίζει. Δεν τα συζητάνε αυτά σε αυτά τα όργανα. Τι συζητάνε γενικώς, αν είναι καλό ένα όπλο, αν είναι λιγότερο κακό, αν έχει μεγάλο βεληνεκές, τι καλό, σε ποιο νησί θα τοποθετηθεί. Δεν συζητάνε αυτά, δεν συζητάνε αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών, πώς αν θα πάνε σε καλή μεριά και πόσο θα στοιχήσει και η μίζα που από κάτω απορρέει. Βέβαια, όταν έχεις μπει στην πολιτική και υπηρετείς ένα τέτοιο κόμμα, υπηρετείς τέτοιους στόχους, είναι δεδομένο ότι ο διπλανός σου μπορεί να είναι πιο λαμόγιο από σένα. Δεν θα πεις τίποτα, για να μην πω ότι κρυφά τον θαυμάζεις κιόλας, που είναι τόσο λαμόγιο, ίσως και να τον ζηλεύεις. Άλλωστε, δεν μπορείς να πεις τίποτα γι' αυτόν, γιατί και εσύ τον συγκαλύπτεις χρόνια. Οπότε όλοι μαζί βράζουν σε ένα παρόμοιο καζάνι. Αλλά είναι ωραία αυτή η απορία του Θόδωρου Πάγκαλου, χτες το πρωί που τα έλεγε στον οικονόμου. ότι δεν γίνεται να πούμε στον σύντροφο και υπουργό συνάδελφό μας ότι τα πιάνεις, παίρνεις μίζα, σε καμία περίπτωση. Από αυτή την τροπή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, οι ίδιοι δεν προειδοποίησαν τον Άκη, ο Άκης τώρα είναι εκεί που είναι και οι ίδιοι είναι συνένοχοι για συγκάλυψη. Δεν λέω. Για πες μας. Θα μπορούσε ίσως να υποθεί αυτό και να ήταν και παραστατικό, αλλά εγώ δεν λέω αυτό. Δεν γίνονται αυτά. Λέω αν εσείς είχατε γνώση αυτών των πραγμάτων. Βεβαίως είχαμε γνώση. Λέω αν εσείς είχατε γνώση αυτών των πραγμάτων. Βεβαίως είχαμε γνώση. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Σας ευχαριστούμε που μας σώσατε. Μη μας σώσετε άλλο. Να τους και ο Βενιζέλος δεν θέλει άλλες σωτηρίες. Και είναι και ο Αντώνης Σαμαράς αυτός που λέει το σύνθημα της παράταξης. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Πώς το λέει, καταταφέρει. Υπάρχει μια πιθανότητα η Ελλάδα να τα καταφέρει. Αν διώξει όλους αυτούς ή θα τα καταφέρει χωρίς αυτούς. Αν είναι με αυτούς, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταφέρει. Το μόνο που θα καταφέρει είναι μίζες, φτώχεια, χαράτσια, περικοπές, φόρους, ψευτιά, κοροϊδία. Αυτά έχει καταφέρει 37-38 χρόνια τώρα. Γιατί να σταματήσουν αυτά και από εδώ και πέρα αυτοί οι τόσο ένοχοι και συνένοχοι να γίνουν οι πιο καθαροί που θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε ένα δρόμο που θα τα καταφέρει. Δεν τα κατάφεραν τόσα χρόνια με τόσες προσπάθειες, τόσες επιλογές και τόσες εξουσιοδοτήσεις. Τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα? Και οι ίδιοι που κανονικά θα έπρεπε να ντρέπονται και να είχαν κρυφτεί σε ένα λαγούμι. Ή εν πάση περιπτώσει, μια καλή ιδέα έχουμε να καταθέσουμε στις αστυνομικές αρχές και στη δικαιοσύνη, αν ενδιαφέρεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στον τόπο και ότι ο μόνος ένοχος δεν είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Ίσα-ίσα έκανε μια πρόκληση και αυτό σε ένα γάμο και ένα σπίτι σε κεντρικό δρόμο και γι' αυτό πληρώνει αυτά που πληρώνει. Αν είχε κάνει ό,τι είχαν κάνει όλοι οι άλλοι, ένα γάμο συνηθισμένο. Εκατομμυρίων μεν, αλλά συνηθισμένο. Και ένα σπίτι στα βόρεια προάστια τώρα θα ήταν ελεύθερος. Αλλά ήθελε και αυτό στη Διονυσία Ροπαγή του και γάμο στο Παρίσι. Αν λοιπόν θέλει δικαιοσύνη να μαζέψει κι άλλους, μια καλή ιδέα είναι να τη στήσει έξω από τα στούντιο των καναλιών. Γιατί αυτές τις μέρες παρελάβουν όλοι. Και μόνο και αυτά που λένε μέσα στις εκπομπές. Θα μπορούσε να παίξω ο εισαγγελέας και τα αστυνομικά όργανα με το που βγαίνει να περνάνε τις χειροπέδες, να τον μαζεύουν, να τον πηγαίνουν εκεί. Και μόνο για αυτά που λένε, όχι για αυτά που έχουν κάνει και μόνο για αυτά που λέγονται σε διάφορες εκπομπές. Αλλά να γυρίσουμε στο θέμα του Άκη. Με όλους τους άλλους ενόχους θα λάμψει η αλήθεια και θα δοθούν και παραδειγματικές τιμωρίες. Στο θέμα του Άκη, ήθελε ο Βενιζέλος από παλιά και το Πασόκ να είχε όλα τα στοιχεία για να τον καταδικάσουν από τότε και να γίνουν τα δέοντα, όμως δεν είχαν τα στοιχεία. Και επειδή ξέρετε το Πασόκ πόσο λεπτολόγο είναι, αν δεν έχει τα στοιχεία καθαρά, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν για λαμογιάμε στο Πασόκ. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος έχει αποκοπεί από το σώμα του Πασόκ και έχει διαγραφεί προπολού. Εάν ξέραμε το 2005 στην Εξεταστική Επιτροπή αυτά που ξέρουμε τώρα, τα οποία αποκαλύφθηκαν λόγω βατοπεδίου, θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Ήμασταν και παραμένουμε σοσιαλιστές. Και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Τον Γιώργο Παπανδρέου, εσείς το συγχωρείτε? Δηλαδή θεωρείτε ότι τα λάθη του συγνωστά? Αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία δεν νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω και μάλιστα δημόσια. Και εκείνος δεν συγχώρεσε. Από τη χθεσινό βράδυ είναι η συνέντευξη Ευάγγελου Βενιζέλου στους συναδέλφους Παύλο Τσίμα και συναδέλφους του Παύλο Τσίμα και Όλγα Τρέμι. Την απολαύσαμε πολύ ωραία. Η βιβλιοθήκη δε από πίσω. Είχαμε και έναν διάλογο γενικότερα παρατηρήσεις στο Twitter. Επειδή από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλές τέτοιες εκπομπές λόγω εκλογών, η Ελληνοφρένεια παραμένει στο Twitter. Αν θέλετε, συντονιστείτε κι εσείς, γίνετε ακολουθητές μας, όπως λέμε, για να βλέπετε τις εξυπνάδες μας γύρω από αυτά τα θέματα. Χτες λοιπόν μας είχε κάνει εντύπωση, όχι ο πολιτικός λόγος του Βενιζέλου, εννοείται, πάντα μας κάνει εντύπωση και είναι και μεστός και ουσιαστικός και ειλικρινής και αποτελεσματικός, αν γίνει πράξη. Μας είχε κάνει εντύπωση η βιβλιοθήκη. Είναι ο πρόεδρος του ενός μεγάλου κόμματος, προς το παρόν κυβερνούν και έχει και πλειοψηφία και έχουν βιβλιοθήκη. Σαν το IKEA, έχετε πάει στο IKEA και έχετε δει πως τις διακοσμούν, βάζουν δύο βιβλία όρθια εδώ, ένα κενό, δύο βιβλία όρθια πιο πέρα για να φανεί ότι τάχα μου εδώ μπορείς να τοποθετείς βιβλία. Έτσι ακριβώς ήταν το φόντο πίσω από τον πρόεδρο του Πασόκ, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, συνταγματολόγο, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Το γραφείο αυτό το έχει φτιάξει ο Γιώργος βέβαια. Τότε θα υπήρχαν πολλά βιβλία, γιατί ο Γιώργος θέλει οικείο περιβάλλον. Αλλά είναι ντροπή τουλάχιστον όταν χρησιμοποιούνται ως ντεκόρ οι βιβλιοθήκες, οι άδειες και τα βιβλία τα τοποθετημένα έτσι, τα οποία είναι και από δώρα προφανώς, δεν έχουν αγοράσει ούτε καν αυτά που στέλνουν όλοι, τα τοποθέτησαν εκεί για να δείξουν και πνευματικότητα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ένας δημοσιογράφος ρώτησε σήμερα το πρωί το Μίμη Ανδρουλάκη για το τι θα γίνει με τις επικείμενες εκλογές. Πιστεύετε ότι ο λαός θα δώσει αυτοδυναμία? Πιστεύετε ότι θα έχουμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις μετά από αυτές τις εκλογές? Αυτοδυναμία του Πασόκ ούτε για αστείο πια δεν συζητιέται από κανένα. Το θέμα πλέον είναι πώς θα αποκλείσουμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν καταδικαστεί σε αυτές τις εκλογές η ηγεσία του Πασόκ, δεν θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για κυβερνήσεις συνεργασίας. Τι παραφύσει. Παραφύσει ήταν το γεγονός ότι μας κυβερνάει ένα κόμμα μη δεξιό με δεξιά πολιτική. Αυτό είναι το παραφύσει. Πλέον το Πασόκ έχει χάσει την αντιδεξιά του παρθενία. Δεν είναι παραφύσει οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις. Είναι φυσιολογικές, είναι νόμιμες μεν κυβερνήσεις, αντιλαϊκές δε και θα τις πολεμήσουμε σκληρά. Βεβαίως δεν τα είπε σήμερα το πρωί, τα έχει πει ένα άλλο πρωινό του 1989 στην τηλεόραση τότε του 902. Ο δημοσιογράφος του κάνει ερωτήσεις είναι ο Παύλος Τσίμας, τότε διευθυντής νομίζω του ραδιοφώνου, δεν θυμάμαι αν ήταν και της τηλεόρασης. Ήταν τότε που ο Μίμης Ανδρουλάκης πουλούσε τον αριστερό. Πάρα πολύ καλά είναι η αλήθεια και έπαιζε και τον αριστερό ακόμη καλύτερα και έλεγε όλα αυτά τα τόσο επίκαιρα για το Πασόκ, για την κεντροδεξιά και για τις συμμαχικές κυβερνήσεις και για τις παραφύσιν συμμαχίες και κυβερνήσεις. Ας φύγουμε όμως από το παρελθόν, ας έρθουμε στο παρόν, γιατί η Φόφη έχει λύσεις για όλα αυτά τα θέματα που δημιούργησε η Φόφη ως κόμμα. Η άρση των αδικιών θα πρέπει να ξεκινήσει από τη μείωση των επιδομάτων ανεργίας, γιατί οι άνεργοι είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η άρση των αδικιών θα πρέπει να ξεκινήσει από τη μείωση των επιδομάτων ανεργίας. Μπράβο! Τα επιδόματα ανεργίας ποιος τα μείωσε πριν 6 μήνες? Το Πασόκ, το οποίο εκπροσωπεί η Φόφη αυτή τη στιγμή και το οποίο ως υφυπουργός και ως βουλευτής στήριζε. Έχει ψηφίσει η ίδια η Φόφη να μειωθούν τα επιδόματα ανεργίας, γιατί θα πει κάποιος, και αν είχαμε εδώ τη Φόφη θα έλεγε, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έπρεπε η Ελλάδα να πάρει κάποια μέτρα για να μην χρεοκοπήσει με όλες αυτές τις βλακίες που λένε στη συνέχεια. Και τώρα έρχεται προεκλογικά και λέει ότι αν βγούμε θα ξεκινήσει η άρση των αδικιών από τα μειωμένα επιδόματα ανεργίας. Προφανώς εννοεί θα τα ανεβάσει. Αυτοί που πριν 6 μήνες τα κατέβασαν. Άνθρωπος, γιατί είναι και προσωπικό το θέμα, κόμμα, φορέας, πολιτικό μυαλό ή μυαλό ανθρώπινο που για να γλιτώσει μια χώρα από τη χρεοκοπία ή για να γεμίσουν τα ταμεία σκέφτεται να κόψει το επίδομα ανεργίας από 400 που ήταν, το οποίο είναι μόνο για καφέδες και μια εφημερίδα και τίποτε άλλο, να το κάνει 360. Δεν ξέρω αν μπορεί να λέγεται άνθρωπος καταρχήν, αν μπορεί να λέγεται νοήμων άνθρωπος και αν μπορεί να διεκδικεί οτιδήποτε άλλο σχετικό με αξιοπρέπεια, με σεβασμό ή δεν ξέρω εγώ τι. Οι ίδιοι άνθρωποι παρόλα αυτά βγαίνουν και λένε με το θράσος που τους διακατέχει και εξαγοράζουν και μυαλά τώρα και αγωνίες ανέργων ότι ψηφίστε εμάς που πριν 6 μήνες σας μειώσαμε το επίδομα ανεργίας γιατί υπάρχει πιθανότητα να σας το αυξήσουμε ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που εμείς φτιάξαμε πριν 6 μήνες γιατί έπρεπε εσείς να την πληρώσετε ενώ δεν υπήρχαν άλλοι να την πληρώσουν την αδικία. Βέβαια την πλήρωσαν και άλλοι, αλλά το γεγονός ότι βάζει στο στόχαστρο τον άνεργο ή τον συνταξιούχο δείχνει πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μία και μόνη λύση στον τόπο. Βλέπω ότι η μόνη λύση για να κυβερνηθεί ο τόπος αξιόπιστα... Και αξιόπιστα εμείς διορθώνουμε τα λάθη μας. Και να υπάρχει κατεύθυνση για τη χώρα είναι να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ στις εκλογές. Βέβαια. Να πάρω εγώ τη διερευνητική εντολή, εμένα δεν με ενδιαφέρει να είμαι ο πρωθυπουργός. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι ο πρωθυπουργός. Αξιόπιστα εμείς διορθώνουμε τα λάθη μας. Και λίγος Γιώργος, για να καταλάβουμε τι μας λείπει, αυτόν που δεν συγχώρεσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ή δεν ήθελε να το πει δημόσια, εν πάση περιπτώσει, και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη ζωή να μην σε έχει συγχωρέσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έκανε και την ερώτηση ο Παύλος Τσίμας και απάντησε και ο Βενιζέλος, δεν θέλω να πω, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν συγχωράει μάλλον ο Ευάγγελος Βενιζέλος τι μεγέθη πολιτικά, τι βεληνεκές γενικότερα, εν πάση περιπτώσει, θεϊκές προσεγγίσεις, πετάνε πολύ ψηλά οι άνθρωποι, είναι πολύ ψηλά, με τέτοιο λαό από κάτω, είναι λογικό να ανεβαίνουν όσο γίνεται πιο ψηλά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, με αυτό το λαό και με πολύ λαό και με ευκαιρίες, δεν είναι κάτι άλλο, μια στιγμή που μπορεί να αποδείξουμε, η 6η Μαΐου εννοώ, που μπορεί να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά ένας λαός σοβαρός. Κάνοντας αυτό που πρέπει, όπως το λανσάρουμε σαν σύνθημα, ένα από τα συνθήματα που θα λανσάρει η Ελληνοφρένεια, ή θα γράψουμε ιστορία ή θα μας γράψει ιστορία. Και καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να μην σε γράφει ιστορία, γιατί είναι πολύ σκληρή και δεν περιποιεί έτσι ιδιαίτερες τιμές σε λαούς όταν δεν τους πολύ πηγαίνει. Ενώ όταν οι λαοί αποφασίζουν να γράψουν την ιστορία τους και ταυτόχρονα την ιστορία των άλλων λαών της Ευρώπης, τότε είναι καλές οι σελίδες. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Ένα είναι δηλαδή, 211-200-8200 και άλλοι δύο τρόποι επικοινωνίας. Με mail στέλνετε στην διεύθυνση studio@realfm.gr και όσοι έχετε κινητό γράφετε real και no, το όποιο μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Τα διαβάζουμε όλα, τα βλέπουμε όλα. Αν θέλετε να δείτε τον πλήρη Ανδρουλάκη και σαν εικόνα πώς ήταν το 89 μαζί με τον Παύλο Τσίμα με την κόκκινη καζάκα, στο site της ελληνοφρενίας.net το έχετε μάθει, εκεί συλλέγουμε διάφορα έτσι, πρωτότυπα όσο μπορούμε. Ακούστε και μια προεκλογική δέσμευση έτσι όπως πραγματικά υπάρχει στο μυαλό του Βενιζέλου για να είμαστε καλυμμένοι και με τη δεοντολογία. Τι μπορώ να πω λοιπόν υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά και να εγγυηθώ προσωπικά ότι θα φυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και ότι θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Και θα μπουν οι φόροι. Και θα μπουν οι φόροι. Εμείς ζητούμε τα χαράτσια και τους φόρους. Και ότι θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Εμείς ζητούμε μακαρίες. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εμείς ζητούμε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Εμείς ζητούμε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Τους ενώσαμε για να είναι καλύτερο και για οικονομία χρόνου. Τώρα μην ακούμε τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, αφού ξέρουν κοινό πρόγραμμα. Κοινό πρόβλημα θα έχουν από ό,τι φαίνεται, το έχουν ήδη. Οπότε τους βάλαμε μαζί για να πατάμε τουλάχιστον εμείς εδώ και εσείς που ακούτε στην πραγματικότητα. Πήγε πριν λίγο η κυρία Σταμάτη, σύζυγος Τσοχατζόπουλου, να απολογηθεί. Βλεμπαίνοντας εκεί στο γραφείο του εισαγγελέα, στα δικαστήρια, ήταν κόσμος απ' έξω. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί και τόσο καλά, αλλά θα ακούσουμε τώρα πώς η Πόπη Τσαπανίδη το μετέδωσε. Ήταν ένας ρεπόρτερ, έκανε μετά τη σύνδεση και είναι μια κυρία δίπλα από την κυρία Σταμάτη, η οποία την αποκαλεί βλαχάρα. Σύμφωνα με τη δικογραφία και αυτή η εταιρεία χρησιμοποιεί και ως όχημα εντός εισαγωγικών για μαύρο πολιτικό χρήμα. Μάλιστα. Είναι εικόνες που πήραμε και εμείς πριν από λίγο. Μας έστειλε το συνεργείο μας λίγα λεπτά νωρίτερα. Να ακούσουμε λίγο. Εντάξει, ας πάρουμε τον ήχο τώρα. Είναι αποδοκιμασίες, έντονες αποδοκιμασίες στο πρόσωπο της κυρίας... Της κυρίας του κυρίου, γιατί να πάρουμε τον ήχο, γιατί να μην ακουστούν οι αποδοκιμασίες, γιατί όταν γίνεται κάτι μη ορθό, στην τηλεόραση ειδικά, πρέπει να μην αποκαλύπτεται, να μην το ακούμε, δεν λέω εγώ να την δίνουνε, αλλά κάποια κυρία δίπλα την είδε και την είπε βλαχάρα και άρχισε να της λέει διάφορα για τα λεφτά που φάγατε. Τι ανθρώπινο, τι πιο ανθρώπινο, ούτε είναι πολιτική πράξη κορυφαία και μοναδική, είναι μια στιγμή. Πρέπει να αποτυπώνεται όλο αυτό και να μην σοκάρονται οι δημοσιογράφοι που έχουν δει τόσα μέσα στα κανάλια τους, Μη σοκάρονται με τις απλές, ωραίες αντιδράσεις του κόσμου που είναι και δείγματα υγείας. Τι αλλεργία είναι αυτή με την υγεία των ανθρώπων μερικές φορές που πιάνει κυρίως τους δημοσιογράφους. Τέλος πάντων, χάσαμε και το ηχητικό, μόνο βλαχάρα την και κάτι άλλο άρχισε να λέει. Δίνουμε βιβλία. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα θα πάρετε το βιβλίο του Ζαχαριάδη, το είπα έτσι γρήγορα για να. Αυτό που το είχαμε δώσει και παλιότερα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, Νίκο Ζαχαριάδης, Ιστορικά Διλήμματα, Ιστορικές Απαντήσεις του συναδέλφου Γιώργου Πετρόπουλου. Οι τρεις πρώτοι στο 211-200-8200 παίρνετε αυτό το βιβλίο. Οι άλλοι τρεις αμέσως μετά, γιατί θα πάρετε σίγουρα παραπάνω από τρεις, θα πάρετε το καινούριο βιβλίο του Χριστόφορου Κάσδαγλη, Ανώνυμη Χρεοκοπημένη, πάλι εκδόσεις Καστανιώτη. Οπότε, οι τρεις, το Ζαχαριάδη, ωραίο βιβλίο, έχει μαζέψει τα πάντα, βγαίνει και ένας δεύτερος τόμος από ό,τι μαθαίνουμε. Και οι άλλοι τρεις, Κάσδαγλης. Μέχρι να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, ελπίζω να έχουμε βρει και τους νικητές. Είσαι ο Αποστόλης Βαρβαγιάννης. Ναι. Πήρα να κάνω μια ευχή. Να παίρνει ο Θεός χρόνια από τον Τζοχαντζόπουλο και να τα δίνει σε σένα. Πόσο να του πάρει, σιγά, πολύ γενναιόδορη είναι η ευχή σας. Γιατί δεν είναι. 73 είναι ήδη. Πόσα έχει να του πάρει για να μου δώσει εμένα, σιγά. Αποστολή, πάντως είναι τρομακτική. Ότι έχει ο Άκης μπροστά του μια ζωή ολόκληρη και θα μου τη χαρίσει εμένα. Άσε μας. Όχι, έχει. Θα ζήσει καμιά δεκαετία. Γιατί... Πώς να είναι ο Άκης με τα ριγέ. Είναι παλιωμοθήτικο τύπου. Επειδή είναι παλιό Πασόκ, έχει και μπάλα στο πόδι έτσι βαριά με αλυσίδα. Επειδή είχε γυναίκα νέα, πήρε πολλά χρόνια οξυγόνο από αυτήν. Αυτά τα ριγέ βγαίνουν και σε ζυβάγκο. Δεν μπορεί αλλιώς ο Άκης. Το κελί αυτό που μπήκε και ο Εφραίμ και μπήκε και ο Άκης, κάτι πρέπει να έχουν κρυμμένο. Ο προηγούμενος που ήταν τις είχε αρπάξει από τον Χριστόδουλο τον Ξηρό, να ξέρεις, ο Εφραίμ. Ελπίζω μην πέσει ο Άκης στα χέρια του Χριστόδουλου. Εγώ έχω. Βέβαια, ο Άκης έχει τον τρόπο, σε αντίθεση με τον Εφραίμ που δεν τον είχε, θα του σπρώξει τίποτα υποβρύχια ή πλάκες χρυσού που έχει, θα την γλιτώσει στην Ψηρού. Εγώ έχω ακούσει ότι ο Ραβαθινός έχει εκεί κρυμμένο ένα δονητή. Ένα δονητή? Ναι. Σε παρακαλώ, τώρα αγωνιστής και δονητής δεν πάει μαζί. Ίδια κατάληξη μόνο, δεν έχει άλλο. Λοιπόν. Το χειρότερο στον Άκη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι για συντροφιά έχει τα παιδικά βιβλία της γυναίκας του να διαβάζει. Πες μου, υπάρχει χειρότερο αυτό? Όχι, δεν υπάρχει. Χίλιες φορές απομόνωση και σκοτάδι. Να σου πω τώρα στα σημαντικά, εντάξει, παίρνουν όλοι σήμερα για τον Τζοχαντζόπουλο, μαλακίες από εδώ, από εκεί. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα. Βάλατε καινούριο site. Τι καινούριο site? Έφυγαν τα βρακιά για όνομα. Είχαν φύγει καιρό τα βρακιά. Ναι, αλλά αυτά τα βρακιά είναι ταγμένα βρακιά. Τα περιμένουμε πώς και πώς τόσο καιρό. Και ξαφνικά έρχεσαι εσύ με μια ανανέωση, μια αναβάθμιση να τα διαγράψει. Ξέρεις, τι σκέφτομαι τώρα εν όψη έτσι καλοκαιρινή σεζόν να βγάλουμε και μπλουζάκι και βρακί. Ξέρεις τι γίνεται? Ήταν ένα όνειρο. Και θα κοιτάξω, δεν ξέρω αν γίνεται, να ρωτήσω για μαγιό τι γίνεται. Ήταν ένα όνειρο, είχαμε κάτι να περιμένουμε. Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, σωστά. Τώρα τι άλλο, Παναγία μου. Τώρα το ότι περιμένουμε να έρθει ο Σαμαράς πρωτοκόμμα. Αυτό, και αυτό δεν είναι κάτι να περιμένεις. Λέω κι εγώ με παριές, αλλά εσύ δεν πας πίσω. Εγώ είμαι επαγγελματίας, άστο. Λοιπόν, άκουσα να σου πω, μαγκά. Θέλουμε και εμείς τον Άκη. Δεν έχουν το προνόμιο μόνο οι 2.000 του Κορυδαλλού να τον απολαμβάνουν. Θα τον γάψει και όλος ο ελληνικός λαός, να τον ελευθερώσετε αμέσως. Κοίτα, σιγά σιγά θα αντιστραφούν οι ρόλοι. Και όπως πάει το πράγμα με τα δάνεια και με όλα αυτά, κάπου εκεί θα καταλήξετε όλοι. Οπότε. Θα ειδωθείτε με τον Άκη, μην ανησυχείς. Συγγνώμη δηλαδή, ο Άκης γιατί δεν είναι στην άλλη πτέρυγα με τον Ξηρό και τον Κουφοντίνα? Δεν είναι πολιτικός κρατούμενος ο Άκης, συγγνώμη. Τι είναι π***ς κρατούμενος? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σοσιαλιστής. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλά είσαι? Καλά. Έφαγες, ξεκουράστηκες, εντάξει? Έφαγα τώρα, μην φανταστείς, τσιμπήσαμε εκεί πέρα. Καμιά πετσούλα την ώρα που γύριζε. Τώρα δεν κάναμε καμιά κρεπάλι. Οκ, να σου πω δύο πραγματάκια, φιλέ. Ναι. Το έφαγες, μπράβο. Τι? Τίποτα, ήμουν απιστικός. Πες μου. Λοιπόν, μία αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορείς, παίξε καμιά δήλωση Μπεγλίτη, όποια θες εσύ, και κότσαρε από πίσω τον Πανούση από το ΑΧ Ευρώπη που λέει, φωνάζει στο τέλος της Νικόλα Μαλάκα και το λέει καμιά δεκαριά φορές. Ναι. Αυτό. Και δεύτερον, κάτι που πες... Γιατί πώς το λένε τον Μπεγλίτη στο μικρό? Πάνω δεν το λένε. Α, πάνω τον λένε. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Χαιρετάμε έναν μεγάλο τραγουδιστή και έναν πολύ καλό άνθρωπο. Τ' άκουσε, Δαλάρα. Άντε, γεια. Καταρχήν, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Ναι, ναι. Θέλω, σε παρακαλώ, ούτε αστεία ούτε τίποτα. Σήμερα τα έχω βάλει αυτές τις μέρες με το Θεό. Έχει πάρει, μας έχει πάρει το Μητροπάνο. Μας τον πήρε προχθές. Μας έχει πάρει το Διονυσίου. Μας έχει πάρει τον Καζατζίδη. Τη Σακελαρίου. Τον άλλο, το. Πώς το λένε, το Ζαμπέτα. Και ένα σωρό άλλοι καλοί άνθρωποι που μας προσέχανε λιγάκι, λέγανε τα παράπονά μας και όλα αυτά. Και αφήνει αυτούς τους κλέφτες, τους απατεώνες, τους ελεηνούς, τους πολιτικούς. Πάρε ρε Θεέ καμιά 150 τους άχρηστους. Έχεις δρακουμέ. Τι λέτε καλά, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, πάτε καλά. Έχεις Κινέζους, έχεις δρακουμέ, έχεις Ροβέρδι. 149 να πάρει, άμα είναι να πάρει. Πώς θα έχει αυτοδυναμία ο Σαμαράς? Οι νικητές είναι, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τα βιβλία, αυτοί που θα πάνε από αύριο και μετά στις εκδόσεις Καστανιώτη, Ζαλόγκου 11, να πάρουν το βιβλίο του Ζαχαριάδη, για τον Ζαχαριάδη, Ιστορικά διλήμματα, ιστορικές απαντήσεις, άπαντα τα δημοσιευμένα 1940-1945 είναι ο πλήρης τίτλος, είναι Ελευθέριος Κλεισούρας, Γιάννης Λιγουριώτης, Πότα, Κακαβά. Οι άλλοι τρεις που θα πάνε επίσης στην ίδια διεύθυνση, Ζαλόγκου 11, εκδόσεις Καστανιώτη, να πάρουν το νέο βιβλίο του Χριστόφορου Κάσδαγλη, Ανώνυμοι Χρεοκοπημένοι, ο τίτλος λέει τι ακριβώς συμβαίνει μέσα, είναι ο κύριος Γιάννης Πιπέρης, Νίκος Κυριακόπουλος, Βίκτορας Πολίτης. Από αύριο και μετά, Ζαλόγκου 11, εκδόσεις Καστανιώτη, θα τα ξαναδώσουμε στην πορεία γιατί μας αρέσουν και από ό,τι βλέπω αρέσουν και σε εσάς. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Μαύρο κράσι σαν αιματάβρου στην αρένα. Αδειάζει εύκολα το δεύτερο πακέτο. Το μηχανάκι του καιρού δεν έχει φρένα. Και η αγάπη σου κρατάει ένα στιλέτο. Είναι το σώμα σου γεμάτο ναρκοπαίδια. Σκία που κρύβεται στη νύχτα του καθρέφτη. Μέσα μου βλέπω πυρκαγιές και μαύρα σχέδια. Όμως σε θέλω με ένα πάθος χαρτοπαίκτη. Παίζεις περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι πως μες στα μάτια σου πάλι χαμένος θα με. Παίζεις περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι πως μες στα μάτια σου πάλι χαμένος. Από το πρωί, από τις 10 στο πρώτο νεκροταφείο, όπως ακούτε και στις ειδήσεις, μαζεύεται κόσμος. Όχι απλά φαντάζομαι και ερμηνεύω τώρα εγώ να πούνε ένα γεια, μάλλον ένα ευχαριστώ. Τουλάχιστον εγώ αυτό θα ήθελα, αυτό νιώθω ότι θέλω να πω προς τον Δημήτρη Μητροπάνο. Για αυτή τη φωνή, για αυτή την ερμηνεία, για αυτά τα φωνήεντα, ακόμη και σε αυτό το τραγούδι που είναι πιο πρόσφατο και πιο έτσι ερωτικό, δεν είναι από τα βαριά, τα πολύ βαριά. Σας είχαμε πει και χτες για ένα περιοδικό, το Ηλιόπεμπτο, που βγάζει το 5ο γυμνάσιο του Δήμου Ηλίου. Κάθε χρόνο. Είχαν έρθει, μας πήραν και εμάς μια συνέντευξη εδώ της Ελληνοφρένειας. Στο ίδιο είχαν φιλοξενήσει και μια συνέντευξη έχουνε, αυτό που κυκλοφορεί εδώ και 5-6 μέρες, του Δημήτρη Μητροπάνου. Έχουμε την καθηγήτρια υπεύθυνη, την κυρία Μπαλτά Δήμητρα, στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Γεια σας. Να μας πείτε αυτό ακριβώς, όταν πήγατε στον Δημήτρη Μητροπάνου, στο σπίτι του, πώς σας φάνηκε, ποιος είχε την ιδέα καταρχήν να πάτε. Αυτές τις στιγμές που όποιος έχει διαβάσει τη συνέντευξη, γιατί την ανήρτησε χθες και το Ενικός.gr. Μάλιστα. Οπότε να μας πείτε λίγο, 26 Ιανουαρίου από ό,τι μου είπατε. Ναι, 26 Ιανουαρίου πήγαμε. Στο η ιδέα σπίτι ήταν του. Συνεταιρική και εμένα και των παιδιών. Ναι. Ο Μητροπάνος είναι από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές και τον ακούνε και πάρα πολύ τα παιδιά, η νεολαία. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ναι, τον ακούνε όλοι, όλες οι ηλικίες, αυτό είναι ένα θέμα και νομίζω θα μεγαλώσουν και αρκετές γενιές. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι αγαπημένος, πάντα τον ακούνε τα παιδιά και αυτό ήταν ένα έναυσμα και για μένα για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Πώς μπορεί ένας καλλιτέχνης μέσα από διάφορες δεκαετίες, με κοινωνικές αναταράξεις, συνθήκες, με διάφορα είδη τραγουδιού που έχει πει, από ερωτικό, από μερικές φορές όχι και το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι, από βαριά πολιτικό, από οτιδήποτε άλλο, να έχει την εκτίμηση όλων των ηλικιών σε αυτόν τον τόπο είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι μπορούν να το καταφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το καταφέρουν πολλοί. Νομίζω ότι θα μπορούσα να βάλω τουλάχιστον εγώ από την εμπειρία μου με τα παιδιά τόσα χρόνια και τον Πάπα Κωνσταντίνου σε αυτή την ιστορία. Ναι, το άλλο μέγεθος, διαφορετική κατηγορία. Άλλο στυλ εντελώς. Ναι. Αλλά το λαϊκό εξακολουθεί και είναι ένα αγαπημένο μέρος τραγουδιού από τα παιδιά. Αυτό είναι και καλό. Ο Μητροπάνος είναι, θεωρώ, ότι ήταν ο κύριος εξακολουθεί. Σας δέχτηκε στο σπίτι του. Μας δέχτηκε στο Δώστε σπίτι του. Δώστε μας μια εικόνα, πώς ήταν κτλ. Πολύ μεγάλη τιμή για μας. Ήταν πάρα πολύ φιλικός, πολύ απλός, με τα παιδιά ιδιαίτερα έτσι ζεστός. Και αυτό που μας έκανε πολύ μεγάλη έτσι εντύπωση είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος βαθιά πολιτικοποιημένος, με θέση, με άποψη. Για μας ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μας άνοιξε το σπίτι του και μας δέχτηκε. Πέρα και από... νομίζω ότι και στα παιδιά έκανε την καλύτερη εντύπωση, πραγματικά. Πέρα από τα όσα διαβάζουμε στη συνέντευξη στη Δισέλιδη που έχετε δημοσιεύσει στο περιοδικό, υπήρχε κάποια άλλη στιγμή κάτι άλλο που υπόθηκε που εντυπωσίασε εσάς και τα παιδιά περισσότερο? Δεν το περιμένατε, γιατί λίγο πολύ από το Μητροπάνο περιμένεις να είναι φιλικός, να είναι οικείος, να είναι απλός, αυθεντικός. Ναι. Πέρα από αυτά, αν υπήρχε κάποια στιγμή που σας έκανε εντύπωση ευνηδία στα παιδιά? Ναι, η καυστικότητα που σχολίαζε τα σημερινά πράγματα. Αυτό έτσι ήταν ένα κομμάτι το οποίο... την πολιτική κατάσταση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ευνηδίασε λίγο και τα παιδιά. Την πολιτική κατάσταση, πρωθυπουργούς, κυβερνήσεις, συγκυβερνήσεις, μέτρα. Κυβερνήσεις, είχε καλό λόγο για όλους αυτούς. Είχε καλό λόγο να πει για όλους αυτούς. Παπαδήμο, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, μέτρα, πάρα πολύ, πακέτα. Να σας πω. Ήταν ιδιαίτερα καυστικός. Θεώρησε ότι η άποψή του ήταν μάλλον ότι ο στόχος του Γιώργου, του Παπανδρέου, ήταν να πάρει την Πρωθυπουργία. Την πήρε, μας έφερε μέχρι εδώ που μας έφερε και μετά έφυγε για να πάει κάπου αλλού, τέλος πάντων. Μας είπε διάφορα, μας είπε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ έτσι, όπως είπα και πριν, βαθιά πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Αυτό φαινόταν και από τα τραγούδια του άλλωστε. Αυτό το δήλωνε άλλωστε. Το δήλωνε, ναι, και νομίζω ότι ήταν μάχημος μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είσαι ή δεν είσαι. Και δεν μπορεί κανένας σοβαρός άνθρωπος που έχει περάσει όλα αυτά και τραγουδάει πόνους, καημούς, πραγματικά λαϊκός, να μην είναι αυτές τις μέρες, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, να μην είναι μάχημος μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται. Αυτό πάλι που μας έκανε έτσι λίγο εντύπωση είναι ότι έβλεπε πολύ έτσι έντονα μαύρα τα πράγματα γύρω του και μάλιστα εκεί που μας εντόπισε κάποια πράγματα είναι ότι πλέον θα ζήσουμε όπως ζούσαμε τη δεκαετία του 50. Mm-hmm. Αυτό ήταν έτσι ένα κομμάτι που μας έκανε έτσι λίγο εντύπωση. Ναι. Και εντάξει, βέβαια θεωρούσε ότι πρέπει να είμαστε μάχημοι μέχρι τελευταία στιγμή όλοι μας και παρόντες σε όλα τα πράγματα. Τυχερά τα παιδιά που τον γνώρισαν από κοντά. Όντως τυχερά και εγώ πάρα πολύ τυχερή. Και εσείς, ναι. Γιατί ήτανε πολύ μεγάλη τιμή για μένα και για τα παιδιά πάνω από όλα. Εσείς τον πήρατε τηλέφωνο, πώς έγινε, επικοινωνήσατε μαζί? Επικοινωνήσαμε, ναι, μέσω ενός κουμπάρου του. Α. Άμα θέλει κανείς, βρίσκει. Ναι, βρήκαμε τρόπο. Κλείστηκε και... το ραντεβού, πήγατε εκεί κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν. Μάλιστα. Και ήταν, ομολογώ, από τις συνεντεύξεις που κλείστηκαν πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 μέρες μας είχε δεχτεί στο σπίτι του. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέω ότι για μας ήταν πολύ μεγάλη τιμή και ήταν ιδιαίτερα έτσι φιλικός και απλός και μεγάλο το πλήγμα που δέχεται και η μουσική, αλλά νομίζω ότι και όλοι μας. Έχετε μια επιπλέον εικόνα σε σχέση με όλους τους άλλους, εμάς. Αυτή την από κοντά, την επικοινωνία από κοντά είναι διαφορετική πάντα. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας καλό κουράγιο σε αυτό πολύ που κάνετε. Το περιοδικάκι πολύ καλό είναι να το συνεχίσετε, να δίνετε και όθηση στα παιδιά και ερέθισμα. Ευχαριστούμε δεν έχουμε πάρα να πούμε πολύ, κάτι να άλλο καλά. Και να σας στηρίζουν όσοι πρέπει να σας στηρίζουν. Και αν δεν σας στηρίζουν, μόνοι σας να το συνεχίσετε, γιατί είναι καλό νομίζω να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Ξεφεύγουν από τα στενά όρια της εκπαιδευτικής διαδικασίας κτλ. Το παλεύουμε χρόνια. Το ξέρω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά κουράγια. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας, γεια. Σκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν το νερό τα κρυφά στις στις μάντρες τα παιδιά. Σάββατο βράδυ με μορφό ήδη ο Χριστός ανέστη και ένα τραγούδι του τσιτσάν κλαίκα, κλαίκα που μακριά. Πάει κι απόψε το όμορφο, το όμορφο τα πω. Αχ, να ήταν κι η ζωή μας Σαββατοβράδο κι ο χάρος να έρχοντα. Μια Κυριακή το βράδυ. Μήνυμα ακροατή με το όνομα Ανδριανός. Παλαιοκομμουνιστέ. Τα βιβλία ό,τι πρέπει για μετά τις 6 Μαΐου να τα διαβάζετε στη Γιάρο και τη Μακρόνισο. Τρεις τελείες. 85 χρονών, ήρωας του Γράμμου και Βίτσι. Δεν ξέρω αν είσαι πραγματικός. 85 χρόνων έχεις και mail και στέλνεις και μηνύματα κτλ. Δεν αποκλείεται. Προσέφερε στην πατρίδα. Χαιρετισμούς καταρχήν. Καλημέρα στον κύριο Ανδριανό. Το σεβασμό μας στην ηλικία και όλα τα υπόλοιπα που έχει περάσει. Προσέφερε στην πατρίδα μοναδικά. Έσωσε τη χώρα από τον κομμουνισμό. Θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς να σου πούμε. Φτάνουμε στο τέλος με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα από τον κύριο Ανδριανό. Λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, Αποστόλη, εγώ πριν μερικές μέρες πήρα κάτω στη Συγκρού να ρωτήσω τι γίνεται, να τους πω ότι εγώ δεν ψηφίζω πλέον, τελείωσε. Και μου είπα, μα δώσε μας μια ευκαιρία, θα έχει ανανέωση στα ψηφοδέλτια. Αλήθεια το λέω τώρα. Πώς δεν είχε ανανέωση στα ψηφοδέλτια, είχε. Τώρα με πήρε και με σήκωσε. Άφησε ο Σαμαράς κανένα λαμόγιο εκτός ψηφοδελτίων. Δεν άφησε λαμόγιο για λαμόγιο εκτός. Εγώ εντάξει, ήμουν αποφασισμένη, αλήθεια θα τους πάρω πιο πολύ για να τους ξεχέσω, δεν ήμουν σίγουρη. Και αυτό είναι μια αλλαγή. Είναι μια αλλαγή. Συνήθως όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική αρχηγή αφήναν και μερικά λαμόγια. Ο Σαμαράς έκανε την υπέρβαση. Έκανε την υπέρβαση, δεν άφησε λαμόγιο για λαμόγιο. Δεν με ακούς όμως, φοβάμαι, δεν με ακούς. Δεν το περίμενα. Δεν με νοιάζει αν δεν με ακούς. Θέλω, λέγε. Το είπα. Μία κριτική μόνο σας παρακαλώ. Για τον Μπογιόπουλο που είναι 7ος του Επικρατείας. Ναι. Με λείπει το διαπιστώνω. Γιατί, θέλετε παρακάτω. Όχι, παραπάνω. Τι παραπάνω. Γιατί, ψηφίστε κουκουέ, αν θέλετε τόσο πολύ Μπογιόπουλο. Ναι. Για να βγει και ο 7ος. Δώστε τέτοιο ποσοστό στο κουκουέ που να βγάζει 7 επικρατεία. 8, 10. Γύρω στα 60, αν δεν κάνω λάθος. Όσο χρειαστεί, δεν ξέρω. Ο Μπογιόπουλος θέλει θυσίες, αγαπητέ. Δεν θα τον έχεις έτσι εύκολα. Έτσι. Καλημέρα. Γεια χαρά. Τι κάνεις, κοπέλα μου. Όπα. Τι έγινε, φίλε. Καλά είσαι. Γνωριζόμαστε από χθες. Προσπαθώ, εγώ σε ξέρω, εσύ με ξέρεις. Όχι. Δεν πειράζει, Σε αγνοώ με ξεχωριστή επιτυχία. Χρόνια σου πολλά. Ναι, λέγε τι θες. Τι θέλω, μωρέ. Στεναχωρημένος είμαι. Έλα, ρε παιδί μου, γιατί μου το κάνεις αυτό. Τι να σου κάνω, ρε. Μου χαλάς το μεσημέρι όλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλά, τον άκη στη φυλακή στη σουίτα, βέβαια πήγε, αλλά τι να κάνεις, ρε φίλε τώρα. Είναι λίγο δάσκημα τα πράγματα, δεν ξέρω, δεν πέρασε καλά. Μου κάτσε βαριά και η μαγειρίτσα και το αρνάκι και άθουν να πάνε, χέστα. Έλα, Τόλη. Έλα. Πήρα την εφημερίδα. Ναι. Επειδή σε παρακολουθώ συνέχεια και σου είχε πάρει και μια άλλη μια κυρία ότι έλειπε το DVD. Και έλειπε το DVD. Πήρα και εγώ που είχα κερδίσει το τάλιρο. Τίποτα. Εκτός από το τάλιρο που με κέρδισα, δεν βρήκα και το DVD να δω καμία ταινία. Αν είχες το τάλιρο όμως δεν αμήλαγες, κουφάλα. Άρα δεν σε νοιάζει το DVD, το τάλιρο σε νοιάζει. Οπότε το συζητάμε το DVD, χέστο. Όχι, θέλω αλήθεια τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Θα το έχει σου φρώσει ο περιπτέρας που το λες εμένα. Εμείς βάζουμε DVD σε όλες τις εφημερίδες μέσα. Πάνω όμως κάτι μαλακισμένα και εκεί που παίρνουν το γιόκο τσόκο, βουτάνε και τα DVD από τις εφημερίδες. Και εγώ τι θα δω τώρα, ρε φιλέ. Κόλλα μπροστά στην οθόνη τις φωτογραφίες του Άκη. Έχει ο Χατζηνικολάου μέσα, πανικός γίνεται. Άνοιξε σαλόνι. Κόλλα το μπροστά στην οθόνη και είναι ντοκιμαντέρ για τον Άκη. Ολόκληρο. Θα μάθει όλη την ιστορία. Έχει βγάλει ο Χατζηνικολάου ακόμα και τα χαρτζηλίκια που έπαιρνε ο Άκης από τους συγγενείς του. Μικρός. Μάλλον κάτι τέτοιο γίνεται, φλάκι. Όλα θα τα μάθεις. Κοίταγα χθες κάτι δημοσκοπήσεις και έβλεπα ότι με το βάση στον εκλογικό νόμο που έχουν φτιάξει αλληταράδες, αν τα δύο μεγάλα κόμματα, αυτοί που θα βγουν τέλος πάνω πρώτοι, Πάρουν πάνω από 35% με τον πόνους των 50 ευρώ του πρώτου κόμματος. Φτιάχνουν αυτοδυναμία και μάλιστα βαρβάτια αυτοδυναμία. Και εξακολουθώ να αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν όντως προλαβαίνουμε, μήπως πρέπει να τους πάρουμε την μπουκιά από το στόμα. Μήπως πρέπει η Σερά επιτέλους να ενωθεί και να. Μήπως μπορέσει και πάρει αυτή ουσιαστικά κάποια αυτοδυναμία. Εμείς τα λέμε περί ενώσεως της αριστεράς. Οι Τσιπραίοι και αυτοί δεν ακούνε, δεν αλλάζουν. Επιμένουν Ευρώπη. Τι να σας πω. Ναι, αλλά υπάρχει τρόπος πραγματικά αυτή τη στιγμή να βγούμε από την Ευρώπη και να σώσουμε και τον κόσμο. Είναι δυνατόν. Καλέ, όχι, μέσα από την Ευρώπη θα σωθούμε. Δεν έχει αποδειχθεί άλλωστε. Και να το παλέψουμε. Ναι, τι. Εγώ ψηφίζω Κουκουέ. Η Ευρώπη για να σώσει τους λαούς φτιάχτηκε. Όχι, δεν είναι αυτό. Πόλεμος στις τράπεζες. Άστα. Δεν στράφηκε για τους λαούς. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, δεν μπορούμε να το παλέψουμε. Εγώ ψηφίζω Κουκουέ και θα ψηφίζω Κουκουέ ό,τι και να γίνει. Αλλά ξέρω αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ο κόσμος πήγαινε στο ποτάμι. Εγώ κάθομαι σωστή όχθη και το ξέρω ότι είμαι σωστή όχθη. Αλλά του φανάζω απλώς μαλάκα είναι ο καπιταλισμός. Χωρίς να κάνω τίποτα. Πετάξω ένα σκηνή, ρε παιδί μου, να πιάσουν απέναντι κάποιοι, να του σώσουμε τον κόσμο και μετά βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καλά, υπάρχει κι άλλο τρόπο από το να κάθεσαι να πνίγεσαι παθητικά στο ποτάμι. Μπορείς απλά να κολυμπήσεις προς τη σωστή όχθη. Είναι και αυτό.